Nikt nie przechodzi obojętnie. Miałam iść już do domu, ale chciałam na własne oczy przekonać się, czy ludzie będą pamiętać o tej tragedii. Opowiada kobieta, która ocalała z katastrofy. Rosyjscy prokuratorzy podejrzewają, że przyczyną wykolejenia się pociągu był wadliwie działający system przekładni trakcji kolejowej. W związku z tym zatrzymano szefa brygady technicznej i jego zastępcę, którym śledczy zarzucają zaniedbanie obowiązków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dostarczy list, otrzyma premię. Jeśli tylko wrzuci awizo do skrzynki, nie dostanie jej. Tak w uproszczeniu ma wyglądać nowy system płac listonoszy. Poczta Polska zapowiada wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Oprócz podstawy pensji, listonosze i urzędnicy mają dostawać premię za efektywność, zapowiada rzecznik spółki Zbigniew Baranowski. Wprowadzamy możliwość wynagradzania prowizyjnego pracowników. Duża część pracowników wprost może na tym skorzystać. Ma być premiowanie w oparciu o konkretne, mierzalne zadania, które jednocześnie nie są zadaniami ponad możliwości danego pracownika. Na razie jednak nie podaje szczegółów, a żywo zainteresowane są nimi związki zawodowe zrzeszające pracowników poczty, mówi Sławomir Rezner z NSZZ Pracowników Łączności. Czy listonosz to będzie miał, nie wiem, za doręczanie zwykłego listu ekonomicznego, czy tylko poleconego, czy za paczkę, czy za pocztek, czy za sprzedaż usług finansowych, czy za założenie konta? My tego na dzisiaj nie wiemy. I to właśnie na usługach bankowych, ubezpieczeniowych i paczkowych chce bazować Poczta Polska. Zmiany wejdą w życie najwcześniej za pół roku. Tyle trwa okres wypowiedzenia aktualnego układu zbiorowego, który reguluje wypłaty listonoszy. Szwedzki sąd utrzymał nakaz aresztowania założyciela demaskatorskiego portalu Wikileaks. Julian Assange jest podejrzany w Szwecji o gwałt. W listopadzie 2010 roku został oskarżony przez dwie młode Szwedki, ale Australijczyk zaprzecza zarzutom i odmawia stawienia się na przesłuchanie. Od czerwca 2012 roku przebywa w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, gdzie uzyskał azyl polityczny. W ten sposób chce uniknąć zatrzymania przez brytyjską policję i przekazania władzom Szwecji. To był serwis Trójki. W nocy tylko na południu deszczowo i burzowo, w centrum i na północy pogodnie i od 14 do 17 stopni. Jutro nadal ciepło i pogodnie, ale na południe może się znów błyskać. Od 24 stopni nad morzem do 28 w centrum i 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Zbliża się 20.11. W programie trzecim druga część programu alternatywnego. Grzegorz Hoffmann, witam i przypominam, że dzisiaj słuchamy muzyki z płyt zawierających muzykę krautrockową, tudzież około krautrockową. Na koniec poprzedniej godziny Harmonia, do której jeszcze wrócimy, a teraz właściwie już teraz też za nami grupa Noise, płyty mniej znanej od tych klasycznych, a mianowicie Noi 86. To jest album, który powstał po ponownym zejściu się dwóch współliderów grupy, czyli Klausa Dingera i Michaela Rothera właśnie w 85-86 roku. Powrócili do współpracy po mniej więcej 10-letniej przerwie. No, były rozbieżności co do kształtu, jaki ta płyta ma przybrać. Wreszcie jednak te nagrania ukazały się, no i to właśnie fragment z tego albumu Noi 86, Drive Grundfunken. Teraz natomiast posłuchamy Michaela Rothera raz jeszcze, ale już w nieco innym składzie. A może jeszcze najpierw przypomnę o konkursie związanym z OFF Festiwalem. 73533. Pod tym numerem czekamy na odpowiedzi na pytanie następujące. Proszę ułożyć rym do nazwy zespołu Born Under Club of Gore. Trzy najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone dwuosobowymi karnetami na OFF Festival. Wracamy do muzyki. Michael Rother tym razem jako Harmonia. Harmonia z gościnnym, powiedzmy, udziałem Briana Jonesa. Gościnnym, dlatego że tę płytę zwykło się traktować w różny sposób. Albo Harmonia i w składzie Briana Eno, albo Harmonia 76, czyli Harmonia 76, gościnnie Briana Eno, wszystko jedno. Jest w każdym razie na tej płycie i Michael Rother, i Redelius, i Mebius, jak również wspomniany Briana Eno. Tytuł: Tracks and Traces. Nagrań dokonano w roku 76, ukazały się dużo później na płycie, no ale najważniejsza jest oczywiście, jak zwykle, muzyka. Vamos, compañeros. trzech z wcześniej wzmiankowanych panów pozostało z nami, a konkretnie Brian Eno, Hans-Jörg Rudelius i Dieter Möbius, już tym razem bez Michaela Rotera, czyli krótko mówiąc Cluster Eno, rok 1977, wtedy ta płyta pojawiła się na rynku. Produkował ją m.in. Connie Plank, który za chwilę pojawi się już osobiście. Natomiast no, Brian Eno to postać co prawda ani nie pochodząca z Niemiec, ani z krautrockiem, oprócz kilku wyjątków, nie mająca jakoś bardzo dużo wspólnego, ale tylko pozornie, dlatego że ci z Państwa, którzy znają dorobek Briana Eno, wiedzą, że wbrew pozorom wcale nie tak daleko ambientowi do właśnie krautrocka. Cluster Eno, za nami utwór Steinsame, kolejny nosi tytuł Fear Louise. Thank you. Brian Eno chyba był tutaj decydującą siłą, jeśli chodzi o komponowanie tego utworu Fear Louise. Cluster Eno, bardzo bliscy sobie stylistycznie z płyty z roku 1977. Ostatnia, jedna z ostatnich szans na wysłanie SMS-ów konkursowych. 73533. Pod tym numerem czekamy na propozycje odpowiedzi. Raz jeszcze przypominam pytanie. Proszę ułożyć rym do nazwy zespołu Born Under Club of Gore. Naprawdę jeszcze warto, jest szansa, dlatego że dotychczasowe odpowiedzi no nie są najlepsze. Przynajmniej niektóre z nich. Myślę, że warto próbować. Ja wiem, że to nie jest proste, no ale też nagroda nie byle jaka, bo przypominam, że 3 dwuosobowe karnety na tegoroczny OFF Festiwal w Katowicach. Wracamy do muzyki i za chwilę wspomniany przeze mnie przed kilkoma minutami Connie Plank. Connie Plank z Dieterem Moebiusem, z którym już współpracował, no chociażby przy realizacji płyty Cluster Eno, a poza tym Connie Plank, no, zaczynał jako inżynier dźwięku, a później jako producent współpracował z tak wieloma artystami, że wszystkich wyliczyć nie sposób, ale no chociażby z tych najbardziej znanych Kraftwerk, La Düsseldorf, Ultravox, Ken, Klanat, Killing Jokes z zupełnie innej strony, Anstürzen der Neubauten też, Echo and the Bunnymen. No i taki też dosyć ciekawy, ciekawostka, jeśli chodzi o Polskę, mianowicie również przy współpracował z grupą SBB przy realizacji płyty Welcome. A teraz już pora na muzykę. Moebius and Plank z płyty Rasta Kraut Pasta. Utwór bardzo liryczny, zatytułowany Two Old Timers. Thank you. Möbius und Planck z płyty Astakraut, Pasta, rok 1979. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów, Two Old Timers, przepraszam, i Landebahn. Rozwiązanie konkursu już dosłownie za minutę, może półtorej. Zacznijmy teraz przysłuchiwać się przez chociaż moment grupie Ashra Temple. Ashra Temple nadal gra i jeszcze będzie grało, ale pora rozwiązać konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Prosiłem o ułożenie rymu do nazwy zespołu Born Under Club of Gore. I oto te rymy i przy okazji laureaci konkursu. Born Under Club of Gore, muzyka dla duchów i zmor. Rafał Kociuba z Bań Mazurskich. Born Under Club of Gore, Artur Ojek, Mein Idol. Marcin Orski z Warszawy. Born Under Club of Gore, to muzyka jest psich sfor. Robert Skrzyński z Pawłowic Śląskich. Konkurs rozwiązany, oczywiście będzie ich jeszcze na naszej antenie sporo, także karnety nadal na Państwa czekają. Ja już dzisiaj się z Państwem żegnam. Program alternatywny przygotowałem trochę przy pomocy Bartka Gila dzisiaj, który czuwał przy internecie i telefonie. Iwanka Kunewa dzisiejszą audycję zrealizowała, natomiast jutro po godzinie 19 spotkają się Państwo z Piotrem Stelmachem. A ja już zapraszam na poniedziałek na audycję GH+. Na zakończenie Ashra Temple z płyty debiutanckiej, rok 71, we fragmencie, ale jednak. Manuel Getching, Klaus Schulze, Hartmut Enke, Ambos, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Igor chce robić teatr, który byłby zrozumiały w każdym zakątku globu, bo byłby o ludziach, a nie o na przykład Polakach, czy Niemcach, czy Rosjanach. Taki teatr, który posiłkując się historią, która niszczy życia, jednocześnie jest w kontrze do historii, walczy z historią. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka z nowej płyty Kormoranów Majaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 19. Na scenie wielkie łóżko ze śnieżną pościelą. Na łóżku dwie osoby, aktorzy grający Sonię i Miszę, leżą objęci. W tle ciężki purpurowy materiał, półokręgiem otaczający łóżko jak firana albo wojna. Łóżko ustawiono w ten sposób, że widzowie mają wrażenie, iż spoglądają z góry na Sonię i Miszę. Jakby unosili się w powietrzu. Jakby wolno im było ferować wyroki, choć to przecież tylko scenograficzna sztuczka. Pierwsza scena przebudzenia. Sonia, po co mnie przygarnąłeś? Po co? Misza, on wrócił. Wrócił znowu. Sonia nie odpowiada. Wypowiedz imię ojca naszego dziecka. Sonia nie odpowiada. Powiedz. Nigdy o nic nie prosiłem. Teraz tak, powiedz. Joachim. Joachim. Po dłuższej przerwie. Jaki jest? Płomienny. Misza milczy. Dlaczego skłamałeś? Po co mnie uratowałeś? Dla mnie to ty jesteś płomienna. Aktor wypowiada te kwestie jakby przeciwko sobie. Jeśli nie jest warsztatowo sprawny, niech mówi przez zęby. Twoje kłamstwo było jak wymodlony dar. Dostałem, czego chciałem, tak myślałem. Niebo rozłożyło się pod moimi stopami. Sonia, wystarczy. Nie mów. Misza, pamiętasz 4 lata temu w Gródku? Chowaliśmy moją matkę, pamiętasz? Sonia milczy. Wiem, że pamiętasz. Że pamiętasz, jak 4 lata temu, dawno, dawno temu na cmentarzu w Gródku podeszłaś do mnie. Miałaś na sobie najlepszą sukienkę. Te w niebieskie kwiatki, to była twoja jedyna przyzwoita sukienka. Poszerzana w miarę jak rosłaś, nie miałaś niczego ciemnego, niczego odpowiedniejszego. Dlatego założyłaś tak radosną sukienkę na pogrzeb. Bardzo kochałem matkę. Stałem nad mogiłą z moją miłością niepotrzebną, głupio wielką. Matki nie było. Miłość została. Ciążyła do ziemi, jak każda miłość prędzej czy później. Żadna miłość nie ląduje w niebie, zawsze ziemia, ziemia. I wtedy podeszłaś w sukience w kwiatki, dotknęłaś mego ramienia i coś powiedziałaś. Nie wiem, co powiedziałaś, bo mnie dotknęłaś. Kiedy mnie dotknęłaś, było jakby piorun kulisty eksplodował we mnie. Wiem, że pamiętasz, bo takich rzeczy się nie zapomina. Coś we mnie wybuchło, wstrząsnęło całym ciałem. Poczułem wielką radość i wielki smutek. A wszystko od twego dotknięcia. Zrozumiałem, że przepadłem, że Bóg połączył nasze życia pieczęcią. Zrozumiałem, że przepadłem, kiedy spojrzałem w twoje oczy, twoje szare, polne kamyki. Każdego dnia, kiedy się budzę, mam przed oczyma twoje szare, polne oczy. Od 4 lat widzę po przebudzeniu twoje oczy, a dopiero później słońce, kamienie, po nich światło, taki los. Sonia, nie mów, nie mów, wstyd. Zrozumiałem, że przepadłem, że nie mam nad sobą władzy, Odważyłem się położyć dłoń na twojej dłoni spoczywającej na moim ramieniu, a potem czekałem. Czekałem, aż coś nas połączy. Prawie 4 lata czekałem. Kiedy skłamałaś, otworzyło się niebo przede mną. Znowu mogłem poczuć twoją dłoń na moim ramieniu. Uklękliśmy przed naszymi ojcami. Przyznaliśmy się do miłości, ty milczałaś. Ja nie musiałem. Ja tylko potwierdziłem to, co wydarzyło się na cmentarzu w Grudku, na co czekałem tyle lat. Wiedziałem, że miałaś jakiegoś Niemca. Wszyscy wiedzieli. Chcieli ogolić ci głowę, zgwałcić, zabić. Ja ciebie broniłem. Ja im mówiłem, że tego, który cię tknie, zabije. To dlatego tak łatwo uwierzyli w naszą miłość wszyscy. Sońka, wszyscy wiedzieli, że poza tobą nie ma dla mnie świata. To dlatego tak łatwo uwierzyli. I twój ojciec, i mój. Wszyscy wiedzieli, tylko nie ty. Wszyscy, tylko nie ty. Ja nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie, ni sercu, że możesz nie odwzajemić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec. Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania, umie czekać. Czekałem i znajdowałem szczęście. Czasami patrzyłaś na mnie, patrzyłaś szarymi kamykami z pola, a ja wiedziałem, że patrzysz właśnie na mnie. Nie ma tamtego Niemca, tylko na mnie. Czasem dotykałaś mego policzka, czasem gładziłaś moje włosy. To są drobiazgi. Ważą więcej niż przysięgi. Powiedz, czy on, ten Joachim, jest lepszy ode mnie? Miszka. Cieszę się, że rozmawiamy, że mówię. To mi ciążyło. Teraz będzie ciążyć i tobie. Wiem, że uniesiesz. Uniesiesz, bo tamten jest dla ciebie wszystkim. Dla niego uniesiesz wszystko. Mówię, bo mi ciążyło. Mówię, żebyś wiedziała, że cię rozumiem. Nie mogę mieć do ciebie żalu. Trochę jednak mam. Wiem, że nic nie możesz poradzić. Nie możesz. Ja jednak nienawidzę tego Szkopa. Zabiłbym go. Gdybym jednak podniósł na niego rękę, to tak jakbym podniósł rękę na ciebie. A gdybym zabił ciebie, to zabiłbym i siebie. A to grzech. Grzech. Grzech to sytuacja bez wyjścia. Jestem z tobą. Co? Jestem z tobą. To powiedziałam na cmentarzu dawno temu. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz Rafał Maćkowiak czytają nową powieść Ignacego Karpowicza Sońka. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsch. Patronat medialny – Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w Gazie zmierza w kierunku nowej tragedii humanitarnej, alarmuje ONZ. Niepodległa Szkocja może wylądować poza Unią Europejską. Na Wyspach znów gorąca dyskusja. Warszawska Legia rozpoczyna walkę o prestiżową piłkarską Ligę Mistrzów. Więcej w sporcie. To może być nowa tragedia humanitarna. Tak sytuację w palestyńskiej Gazie ocenia ONZ. Ostrzega, że jeśli konflikt się przedłuży, nie będzie można pomóc kilkudziesięciu tysiącom osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. W schroniskach dla palestyńskich uchodźców zarejestrowanych jest 20 tysięcy osób, ale cały czas trafiają do nich uciekający przed bombardowaniami. Od 9 dni Izrael prowadzi operację Obronny Brzeg, której celem są obiekty islamistów. Z kolei Hamas odpowiada ostrzałem rakietowym terytorium państwa żydowskiego. Rozejm wydaje się mało prawdopodobny, a przyszłość strefy Gazy maluje się w czarnych barwach. Nie można wykluczyć operacji sił lądowych Izraela, mówi Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Po odrzuceniu przez Hamas warunków zawieszenia broni, Izrael ma teraz właściwie wolną rękę, żeby zrobić z Hamasem, co mu się żywnie podoba. Czyli już biorą na cel samą wierchuszkę Hamasu i mogą oczywiście wkroczyć do Gazy. Jak zwraca uwagę dr Katarzyna Górak-Sosnowska z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, świat arabski przygląda się temu, co dzieje się w strefie Gazy, ale nie reaguje, bo ma własne problemy. Egipt ma problem, ponieważ bracia muzułmanie to organizacja terrorystyczna. W związku z tym różnej maści radykałowie muzułmańscy mogą zacząć go niepokoić. I to są i ci wewnętrzni, jak i tacy, którzy działają na Synaju, jak i tacy, którzy działają pod Libią. Libia, wiadomo, rozpada się. Irak rozpada się jeszcze bardziej zasadniczo i jeszcze gorzej dla nas. W Syrii cały czas wojna domowa. W Arabii Saudyjskiej też są różnego rodzaju rozgrywki wewnętrzne. Po odrzuceniu przez Palestyńczyków zawieszenia broni, Izrael wezwał wszystkich mieszkańców północnej i wschodniej Gazy do opuszczenia domów i ostrzegł, że pozostając w nich narażają życie. Kilka tygodni po zmianach w urzędach pracy już widać efekty. Pomoc bezrobotnym nabrała tempa, mówi na antenie Trójki wiceminister pracy Jacek Męcina. Chodzi o przydzielenie bezrobotnemu asystenta, który będzie mu indywidualnie pomagał w znalezieniu pracy. A taką możliwość wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja. Jacek Męcina dodaje, że dzięki temu praca pośredniaków jest skuteczniejsza. Widać wyraźnie, że dzięki temu systemowi wsparcia indywidualizuje się pomoc. W przypadku osób oddalonych od rynku pracy, Urząd Pracy w naturalny sposób